299 zł i zyskaj kod 100 zł. Promocja na tysiące produktów. Jeszcze tylko dziś. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 18, w kalendarzu 2 czerwca. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Tuż przed rozmowami koalicyjnymi Szymon Hołownia mówi o pomyśle wotum zaufania dla rządu. W mojej ocenie jest to zły pomysł, jest to teatralny gest. Polska głęboko podzielona, rząd i prezydent będą działać w przeciwnych kierunkach, pisze o wyborach amerykańska prasa. Aktywiści Greenpeace wykradli figurę woskową Emmanuela Macrona z paryskiego muzeum. A właśnie teraz powinno rozpoczynać się spotkanie liderów partii tworzących koalicję rządową. O 20:00 premier Donald Tusk zapowiedział swoje wystąpienie radiowo-telewizyjne. Do pojawiających się informacji, że szef rządu zamierza poprosić większość parlamentarną o wotum zaufania, odniósł się lider Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia. W mojej ocenie jest to zły pomysł, jest to teatralny gest. Zwierajmy szeregi, ale my te szeregi musimy zwierać po coś. Dzisiaj nie ma problemu z legitymizacją rządu w tej Izbie. Ten rząd ma większość w Izbie. Natomiast jeżeli chcemy rzeczywiście pokazać, że coś zrozumieliśmy z tego, co się stało, to musimy najpierw wypracować nowe otwarcie i przyjść do ludzi z planem pracy. Spełnianie obietnic rządu będzie trudniejsze, ale trzeba iść do przodu, mówi o sytuacji po wygranej Karola Nawrockiego, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej, Dorota Łoboda. Karol Nawrocki jasno powiedział, że nie podpisze nawet ustawy przywracającej prawo aborcyjne sprzed orzeczenia Trybunału Przyłębskiej. Powiedział, że jest przeciwko związkom partnerskim. Nie sądzę, żeby chciał współpracować przy przywracaniu praworządności. No ale to jest na pewno też decyzja liderów koalicji. Jaką strategię przyjmiemy? Czy będziemy zasypywać Pałac Prezydencki ustawami i czekać na weto? Czy będziemy próbowali jakoś dogadywać się i porozumieć z nowym prezydentem? Premier jeszcze przed wyborami zapowiadał zmiany w rządzie. Jak mówi politolog dr Mateusz Zaręba, rekonstrukcja powinna zakładać budowanie relacji z konserwatywnym prezydentem. Zdaniem eksperta koalicja powinna rozważyć nawet zmianę premiera, a politykiem z największą szansą na kierowanie pracami rządu z konserwatywną głową państwa ma Radosław Sikorski. Jest kontrkandydat wewnętrzny Rafała Trzaskowskiego, który jeszcze ma też dość, dostał jednak co prawda 20-kilka% głosów w prawyborach, ale jednak sytuacja się bardzo zmieniła. Jednak Donald Tusk wziął na siebie cały odium tej sytuacji i przegrał to. Więc budując narrację o tym, że zmieni się sytuacja po sierpniu, no to trzeba wziąć za to odpowiedzialność. Być może albo taki rząd jedności właśnie, w którym ktoś z PSL-u zostałby premierem, albo moim zdaniem ktoś z Platformy, ale inny. Spotkanie liderów partii tworzących rząd właśnie się rozpoczyna. Po nim o 20:00 wystąpienie radiowo-telewizyjne premiera Donalda Tuska. Zwycięstwo Karola Nawrockiego odnotowują amerykańskie media. W relacjach przypominają, że kandydat PiS-u był popierany przez Donalda Trumpa i że jego wybór utrudni działania rządu Donalda Tuska. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Nacjonalista wrogo nastawiony do centrowego rządu Polski odniósł niewielkie zwycięstwo w drugiej turze wyborów prezydenckich, zadając poważny cios premierowi Donaldowi Tuskowi. Pisze dziennik New York Times. Dziennik Wall Street Journal zwraca uwagę na wysoką frekwencję w wyborach i przypomina, że Nawrockiemu udzielił poparcia Donald Trump. Chociaż Tusk będzie odpowiedzialny za decyzje polityczne, Nawrocki będzie mieć platformę do formułowania polityki zagranicznej kraju. Pisze Wall Street Journal, dodając, że jako prezydent Nawrocki będzie priorytetowo traktować stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, a nie z Europą. Washington Post przypomina sprzeciw Nawrockiego wobec członkostwa Ukrainy w NATO oraz krytykę tego kraju jako niewystarczająco wdzięcznego za polską pomoc w wojnie. Waszyngtońska Gazeta widzi w tym podobieństwo do retoryki Donalda Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Z paryskiego Muzeum Figur Woskowych Grévin skradziono podobiznę Emmanuela Macrona. Akcję przeprowadzili aktywiści Greenpeace. Figurę francuskiego prezydenta wykorzystali podczas demonstracji przed ambasadą Rosji. Relacjonuje z Paryża Stefan Folzer. Sprawcy, dwie kobiety i mężczyzna, weszli rano do Muzeum Grévin jako zwykli turyści. Następnie przebrali się za pracowników technicznych, ukryli figurę pod kocem i wynieśli ją przez wyjście ewakuacyjne. Wkrótce potem z dyrekcją Muzeum Grévin skontaktował się członek Greenpeace, który przyznał się do zorganizowania akcji. Wyjaśnił, że nie chodziło o kradzież, tylko o wypożyczenie figury w ramach demonstracji organizowanej pod rosyjską ambasadą. Podobizna Emmanuela Macrona została tam ustawiona, aby zaprotestować przeciwko współpracy gospodarczej między Francją a Rosją. Greenpeace twierdzi, że francuskie firmy prowadzą interesy z Rosjanami, m.in. w sektorze gazowym, jądrowym i nawozów chemicznych, mimo trwającej wojny na Ukrainie. Ekoaktywiści zapewniają, że figura zostanie wkrótce zwrócona. Jej wartość szacowana jest na 40 000 euro. Stefan Folzer, Polskie Radio. klimat. Bardzo dobra jakość powietrza na południu Polski, na północy dobra, tylko na Pomorzu umiarkowana. Do 21 zalecane oszczędzanie prądu ze źródeł odnawialnych pochodzi 28% energii. Na południu kraju, w pasie poniżej Wrocławia, Piotrkowa, Trybunalskiego i Lublina obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wody w rzekach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 18 w Trójce, czas na sport. Norbert Michalak. Polscy piłkarze rozpoczęli w Katowicach zgrupowanie przed najbliższymi meczami. W piątek na Stadionie Śląskim w Chorzowie towarzysko zagrają z Mołdawią, a 4 dni później w Helsinkach w eliminacjach Mistrzostw Świata zmierzą się z Finlandią. Z powodu przemęczenia biało-czerwoni zagrają bez Roberta Lewandowskiego, mówi selekcjoner kadry Michał Probierz. Robert rozegrał prawie 4000 minut w tym sezonie i jest to normalna kolej rzeczy, ma też swoje lata, trzeba go szanować i dla mnie jako trenera jest to zrozumiałe, że trzeba patrzeć na dobro zawodnika i tak samo dobro reprezentacji. Na dzień dzisiejszy będziemy grali bez Roberta i zrobimy wszystko, bo wszyscy zawodnicy są gotowi, żeby te obydwa spotkania wygrać. Spotkanie z Mołdawią już w piątek o 20:45. Mimo, że to tylko mecz towarzyski, to będzie on wyjątkowy, ponieważ po raz ostatni koszulkę w narodowych barwach założy Kamil Grosicki. W wielkoszlemowym tenisowym turnieju French Open niespodzianek nie brakuje. Zajmująca dopiero 361 miejsce w światowym rankingu tenisistek francuska Louise Boisson wygrała 3-6, 6-4, 6-4 z rozstawioną trójką Jessicą Peguną. Dzięki temu awansowała do ćwierćfinału, gdzie zagra z Mirrą Andrzejewą. Wieczorem kibice koszykówki w Polsce mogą poznać pierwszego finalistę Orlen Basket Ligi. O 20:00 Legia Warszawa na własnym parkiecie zagra z Anwilem Włocławek. W serii do 3 zwycięstw legioniści prowadzą 2-0 i do awansu wystarczy im jeden wygrany mecz. W drugiej parze półfinałowej Trefl Sopot remisuje ze Startem Lublin 1-1. W nocy zachmurzenie będzie przeważnie duże, miejscami, zwłaszcza na południu i wschodzie, popada. Temperatura minimalna ma wynieść od 9 do 17 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia na północy i zachodzie kraju ma być pogodniej, bez opadów. Na pozostałym obszarze popada przelotnie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia ma wynieść od 19 do 26 stopni Celsjusza. Jutro. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 18. Elżbieta Malinowska, Paweł Turski, Daniel Leśniewski i Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę. 2 dwójki, 7 trójek to telefon do nas, do studia. Czekamy na opowieści o tym, co dziś Państwu sprawiło radość. Będziemy też odwiedzać gminę Wiązowna, w której wyniki drugiej tury były najbliższe takim, jakie w całym kraju ostatecznie widzieliśmy na ekranach telewizorów, pewnie głównie, albo w sieci gdzieś. Poza tym, że pojawi się Wiązowna, to pojawi się też pewna teoria zza oceanu o tym, że Joe Biden nie żyje od 2020 roku. Kiedy powrócisz już, ja będę czekał. Ulicą pójdę wzdłuż, kupię gazetę. Biorę z sobą psa, usiądę na ławce. Skończę scenariusz, by gotowy był wieczorem, wieczorem przed mym domem. Wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów. Bądź wygodnie i nie martw się, bo wieczorem, wieczorem. sąsiadów sny. Wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie, będę leczył chore sąsiadów sny. Jedenaście minut po 18:00. Tu program trzeci Polskiego Radia. Mazowiecka gmina Wiązowna zagłosowała niemal jak cała Polska. Jej wynik był najbliższy temu ogólnopolskiemu. Tę miniaturę Polski objechał dziś Jacek Frencel. Dotarł między innymi do wsi Malcanów. Mieszkam od 26 lat. Na kogo pan głosował? Na prezydenta, Karola Nawrockiego. A ci, którzy głosowali na Rafała Trzaskowskiego, są sąsiadami? No nie wiem, bo ja na ten temat nie rozmawiam z sąsiadami, ale z tych moich, którzy mieszkają ze mną tyle lat, to nikt nie głosował na Trzaskowskiego. No i to się tu poprowadzali, to na Trzaskowskiego głosowali. Głosowała pani w wyborach? Oczywiście. Na jednego właściwego kandydata, prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Tu więcej osób głosowało, podobnie zresztą jak w całej Polsce, na Karola Nawrockiego. Tak. Czuje się pani przegrana? Tak. Dlatego, że liczyłam na to, że współpraca między rządem a prezydentem będzie się układała lepiej niż do tej pory układa się współpraca rządu z prezydentem Dudą. Czego pani oczekuje od Karola Nawrockiego jako prezydenta? Wyciągnięcia ręki do tych Polaków, którzy na niego nie głosowali. Do tego niezwykle mnie boli podział Polski. Ta przepaść coraz bardziej się poszerza, więc chciałabym, żeby to już się skończyło. Czy mieszkańcy gminy Wiązowna będą w stanie podać sobie ręce i wzajemnie budować przyszłość bez względu na to, że jeden sąsiad popierał Karola Nawrockiego, a drugi Rafała Trzaskowskiego? Ja na pewno tak, żeby się znaleźć na tej drodze do zasypania podziałów. Myślę, że tak, no bo tutaj jest społeczeństwo takie, które się spotyka. Mamy tutaj taki mały stawik, nazywa się Laguna i tam często się jakieś imprezy odbywają i tam nie ma, że ten na tego głosował, ten na tego. Jesteśmy wspólnotą i nieważne, kto na kogo głosował. Ma być dobrze w Polsce, inaczej nie widzę. No. Zapraszamy do Trójki. Dwie dwójki, siedem trójek. Proszę dzwonić. Daniel Leśniewski przy telefonie czeka na opowieści o tym, co dzisiaj państwu sprawiło radość. W sprawie tego, co mi dzisiaj sprawiło radość, także było to spotkanie rodzinne. Przyszły siostry, jedna z nich z siostrzeńcem. Byli synowie, tata, mama, a powodem były mamy i imieniny. Także życzę wszystkim dobrego dzionka, dużo uśmiechu i powodzenia na cały tydzień. A Trójce za to, że tak świetnie grają. Dwie dwójki, siedem trójek, proszę dzwonić. Take us, take us, take us. Rachel, oh she's up in heaven. Rest in peace to any chance of me. Here's a message to the party girls. Już 17 minut po 18. Jest 2 czerwca, zbliżają się wakacje, a w turystycznym Koszalinie dworzec, który miał być gotowy w zeszłym roku, stoi rozgrzebany. A to, co rozgrzebane, jest tak oznakowane, że wszyscy się gubią, także miejscowi. O tym Radosław Zmudziński. O problemie poinformowała nas słuchaczka. Przyjeżdżają pociągi z Krakowa, przyjeżdżają ludzie na wczasy do Mielna, do Sarbinowa, do Ustronia. Wychodzą z tego dworca, pytają tych, co stoją, jak dostać się do Sarbinowa, do Ustronia, gdzie tu są busy. Brak tablicy informacyjnej w związku z przebudową dworca. Wskazówkę, strzałkę zrobić i ci ludzie nie będą błądzić i będą cali szczęśliwi. Przyjechałem taksówką na dworzec, akurat w Koszalinie jestem przypadkiem i nie mogę znaleźć kas. Pytałem ludzi, gdzie te kasy. Ktoś mi poinformował dobrze, że schodkami w dół. Nie jest to oznakowane. Bardzo ciężko trafić na dworzec, mało wskaźników jest, nieczytelne wskaźniki, nie ma dojścia do peronów, nie ma przejścia podziemnego, ciężko kupić bilet w podziemnym przejściu, nie ma miejsca dla pasażerów. Toalety? Nawet nie wiem, gdzie są. Podejrzewam, że nawet nie ma. Po prostu idą ludzie, to ja też idę, wysiadam, idę za ludźmi, także trafiłam, ale faktycznie ten dworzec za długo się buduje. Za długo remontują. Naprawdę byłoby dobrze, gdybyśmy mogli się gdzieś schronić, jak pada. Dobrze, że chociaż jest ta wiata. Michał Stilger, rzecznik prasowy PKP SA. Mając na uwadze większą liczbę pasażerów w sezonie letnim, planujemy wprowadzenie zmian w oznakowaniu dróg dojścia w rejonie przebudowywanego dworca kolejowego w Koszalinie. W czasie prowadzenia inwestycji podróżni będą mogli korzystać w dalszym ciągu z dworca tymczasowego, poczekalni, kas biletowych, które znajdują się na terenie miejskim w tunelu pod Aleją Armii Krajowej. Toalety również znajdują się poza terenem zarządzanym przez PKP SA. Anna Makarewicz, rzecznik prasowy prezydenta Koszalina. Już lada dzień pojawią się nowe oznaczenia. Warto podkreślić, że teren w większości należy do PKP, więc tutaj nie możemy ingerować, ale to, co jest po stronie miasta, będzie zrealizowane. Pojawiają się również opinie na temat toalet. Do niedawna godziny otwarcia toalet były ustalone do godziny 18 oraz do godziny 16, jednak po interwencji godziny zostały przedłużone, będą teraz od godziny 6 do 22. To tragedia jest ten Koszalin, panie. Windy nie ma, nic w walizce. Tam z kasy, to tragedia. Niby są jakieś informacje, ale tragedia jest. Nie mogę nawet porównywać do innego, bo tu kiepsko wygląda. No dużo turystów przyjeżdża, no a oznakowanie to jest rzeczywiście takie, że trudno się połapać. Windy podobno nieczynne są tam przy kasach. Nawet toalety tu nie ma, tylko przy kasach gdzieś tam, dopiero po schodach. Daj pan spokój. Budowa dworca ruszyła 2 lata temu. Miał być oddany w tamtym roku. Miał, bo pracę wstrzymano z powodu złego projektu. PKP negocjuje obecnie z wykonawcą koszty tej inwestycji. Crazy. It's a matter. A my sobie tutaj uciekliśmy na Rydki, w Kaszczyborzu, siedzimy sobie, słuchamy trójeczki, słoneczko świeci, grill zapalony, jest pięknie i wspaniale, z daleka od polityki. O, to ostatnie, najprzyjemniejsze. 2 2 7 3, proszę dzwonić z tym, co dzisiaj sprawiło Państwu radość. Moja siostra dzisiaj grała egzamin na skrzypcach i się bardzo cieszę, bo dostała 4 z 2 plusami. Gratulujemy i czekamy na więcej takich telefonów. 2 2 7 3, Daniel przy słuchawce czeka na Państwa głosy.

Umówiono się też co do kolejnej wymiany jeńców. To efekty drugiej rundy ukraińsko-rosyjskich negocjacji w Stambule. Kolejne bezpośrednie rozmowy zapowiadane są jeszcze w tym miesiącu. Szwedzka aktywistka ekologiczna Greta Thunberg wraz z 11 innymi działaczami wypłynęła z Sycylii żaglowcem, który ma dostarczyć pomoc humanitarną do ogarniętej wojną Strefy Gazy. Aktywiści oceniają, że jeżeli nie zostaną zatrzymani, dotrą do wybrzeży palestyńskiej enklawy w przeciągu tygodnia. Grupa próbowała zorganizować podobny rejs z pomocą miesiąc temu, ale jej statek został zaatakowany dronami. Pełny serwis Trójki o 19. W Trójce czas na ekonomię. Marcin Jagiełowicz. Szykuje się duża zmiana na polskim rynku finansowym. PZU i PKO stworzą nową grupę ubezpieczeniowo-finansową. Spółki podpisały memorandum o współpracy. Wstępnie przewiduje się, że nowa grupa, jeżeli dojdzie do transakcji, powstanie w połowie przyszłego roku. Ekonomista Marek Zuber widzi ryzyko polityczne, bo trzeba sobie zadać pytanie, czy ten pomysł będzie w stanie przetrwać zmianę władzy, ale z punktu widzenia biznesowego projekt może się udać. Tym bardziej, że owszem, powstanie bardzo duży podmiot, ale to jest rynek zarówno ubezpieczeniowy, jak i bankowy, gdzie mamy jednak konkurencję w Polsce. To nie jest przypadek Orlenu, gdzie zbudowaliśmy sobie monopol. Tutaj jednak, tak jak powiedziałem, ten element konkurencyjności mamy. Obie marki zachowują tożsamość, odrębność i autonomię działania w swoich obszarach biznesowych. Podobnie jak od wielu lat funkcjonują w ramach grupy PZU, ale na czele nowej grupy będzie stał bank, a nie ubezpieczyciel. Nastroje w przemyśle znów recesyjne. Wskaźnik PMI spadł do lekko ponad 47 punktów, a to może oznaczać spowolnienie w tym sektorze. Inwestorzy reagują na nowe realia polityczne w Polsce. Notowania na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie rozpoczęły się od spadków, potem WIG20 odrabiał, a zakończył dzień tylko nieco ponad 0,5% nad kreską. I raczej wielkich rewelacji tutaj nie należy się spodziewać. Tak komentował sprawę w Informatorze Ekonomicznym Trójki Przemysław Ruchlicki z Krajowej Izby Gospodarczej. Wydaje się, że giełda już zdyskontowała spadki. Między pierwszą a drugą turą ona się dość mocno obniżyła, około 1,5%. Nie spodziewałbym się jakichś większych perturbacji. Jeżeli będą spadki, to raczej chwilowe. Pewien niepokój może zapanować w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, natomiast na razie jeszcze nie ma się co spodziewać żadnych nerwowych ruchów. One będą raczej wynikiem renegocjacji umowy koalicyjnej, czyli jeszcze trochę to potrwa. A na rynku walutowym też wielkich zmian nie widać. Zobaczmy na euro. Kosztuje teraz 4,27, dolar kosztuje 3,72, frank jest po 4,56, a funt brytyjski kosztuje 5 zł i 3 grosze. W nocy chmury. Na południu i wschodzie popada. W najchłodniejszym momencie nocy ma być od 9 do 17 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia popada, ale na północy i zachodzie będzie pogodniej. Temperatura maksymalna ma sięgnąć od 19 do 26 stopni Celsjusza. You Wreck Me, The War on Drugs. W Trójce na 25 minut przed 19. Rescue me. Should I go down? If I 22 minuty do godziny 19. Tu program Trzeci Polskiego Radia, w którym łączymy się już teraz z Markiem Wałkuskim, korespondentem Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry. Witam serdecznie. Podobno Joe Biden został zlikwidowany w 2020 roku, a następnie zastąpiony klonami, aktorami i robotycznymi istotami pozbawionymi duszy. Co to jest za historia z tą teorią spiskową? I sobowtórami. To jest teoria, którą ostatnio lansuje, właściwie wylansował, nagłośnił bardzo prezydent Donald Trump, podając dalej w swoich mediach społecznościowych, na swoim koncie na Truth Social, wpis właśnie mówiący o tym, że Joe Biden został rozstrzelany w 2020 roku. To jest jedna z wielu teorii spiskowych, które gdzieś tam na marginesie amerykańskiej debaty publicznej funkcjonują. Są ludzie, którzy w to wierzą. Niewielu, ale są tacy. Jedna z teorii mówi o tym, że Joe Biden w ogóle nie rządził przez te 4 lata, tylko że rządził Donald Trump za pomocą amerykańskich wojsk, generałów, którzy pracowali dla niego, a udawali tylko, że służą Joe Bidenowi, którego tak naprawdę nie było. Więc tych teorii jest bardzo dużo, natomiast Donald Trump ostatnio zdecydował się nagłosić jedną z takich teorii, oczywiście absurdalną. Trudno to do końca zinterpretować. Ja myślę, że to nie jest tak, że Trump wierzy, że rzeczywiście Biden został rozstrzelany w 2020 roku. Tym bardziej, że sam go spotkał 20 stycznia, kiedy obejmował władzę, a jeszcze wcześniej również został zaproszony przez Bidena i jego żonę wraz z pierwszą damą do Białego Domu. Myślę, że bardziej chciał nagłośnić kwestię kondycji Bidena, czy taką teorię, która mówi o tym i która jest poniekąd rozpowszechniana także przez niektórych amerykańskich dziennikarzy i do tego głównego nurtu w książce, która ukazała się niedawno, noszącej tytuł Grzech Pierworodny, że podczas prezydentury Bidena doszło do jego osłabienia, do takiego upadku na zdrowiu, że tak naprawdę nie rządził, tylko rządzili za nim inni ludzie. Myślę, że taki był główny cel tego wpisu na portalu Truth Social. Dużo mówi się w Stanach Zjednoczonych o zdrowiu Joe Bidena i on sam też zabrał głos. Tak, ostatnio mówił o diagnozie raka, którą otrzymał niespełna 2 tygodnie temu, która też zrodziła mnóstwo teorii spiskowych. Powiedział, że czuje się dobrze i że jest przekonany, że pokona raka. W każdym razie takie pełne energii wystąpienie czy wypowiedź Bidena. Lekarze mówią, że rak jest zaawansowany, że są przerzuty do kości, ale że jest to ten rodzaj raka prostaty, który może się poddać leczeniu hormonalnemu i może być ono skuteczne, więc to jest znak zapytania, ale Biden wierzy, że pokona raka. Natomiast generalnie jest w tej chwili w Stanach Zjednoczonych debata czy dyskusja o tym, w jakim stanie był Joe Biden podczas swojej prezydentury. Donald Trump lansuje nie tylko taką teorię absurdalną czy spiskową o tym, że Biden został zastąpiony robotami albo sobowtórami, ale także taką, że tak naprawdę nie rządził, że to nie on podpisywał te wszystkie rozporządzenia, deklaracje, że to nie on prowadził, pomagał Ukrainie, tylko jacyś tam ludzie deep state, czyli tacy, którzy stali za plecami jego i podejmowali te wszystkie decyzje. Jest to oczywiście teza absurdalna. Faktem jest, że Joe Biden podczas swojej prezydentury, ja to obserwowałem, posunął się w latach, no i rzeczywiście nie uosabiał już tej siły Ameryki. Być może błędem było to, że postanowił kandydować w wyborach prezydenckich 2024 roku, czym doprowadził do powrotu do władzy Donalda Trumpa, ale ja Bidena widziałem setki razy podczas tych ostatnich 4 lat na żywo. Dziesiątki razy zadawałem mu różnego rodzaju pytania i absolutnie nie było żadnej sytuacji takiej, w której miałbym poczucie, że Biden nie wie, o czym mówi, albo że nie kontroluje sytuacji, czy nie rządzi państwem. Natomiast w tej chwili Donald Trump i jego zwolennicy próbują pisać historię od nowa, to znaczy właśnie przedstawiać Bidena jako takiego prezydenta, który nie rządził Ameryką, który był tylko marionetką w rękach urzędników czy polityków, którzy stali za jego plecami. Rozumiem też, że nigdy nie przyszło ci przez myśl, że możesz mieć do czynienia z robotyczną istotą pozbawioną duszy. Wielokrotnie patrzyłem w oczy i nawet dotykałem Bidena, znaczy on mnie dotykał. Kilka razy miałem okazję spotkać go osobiście, uścisnąć dłoń. Nawet dwa dni przed odejściem Bidena z Białego Domu, przypadkowo spotkałem go przy zachodnim skrzydle Białego Domu. No i to mogę z całą pewnością powiedzieć. To nie był robot, to nie był sobowtór, to był prawdziwy prezydent Joe Biden. Informacje z pierwszej ręki od Marka Wałkuskiego. Pięknie dziękuję. Także na pewno nie został rozstrzelany. All my love is great, and all my love is true. I'm like a bird, I only fly away. I don't know where my soul is, I don't know where my home is, and baby all I need for you to know. Even after all these years, years, and it pains me so much to tell that you don't know me that way, yeah, yeah, yeah. And though my love is Nelly Furtado, I'm like a bird, na 13,5 minuty przed godziną 19. Zbliżamy się do końca audycji popołudniowej w Trójce, ale wracamy jeszcze do małej Polski, gminy Wiązowna, której mieszkańcy zagłosowali niemal idealnie tak jak nasz cały kraj. Do gminy podzielonej na pół jak Polska zajrzał Jacek Frenzel. Pan głosował? Tak, oczywiście. Na kogo? Pan Nawrocki. Głosowałam na Trzaskowskiego i nie wygrał. My nie odczuwamy w ogóle tego, że są jakieś takie między nami właśnie. Każdy głosował jak głosował i wydaje mi się, że jest w porządku. Łatwo jest zakopać te wszystkie podziały i właśnie, które są właśnie związane z kandydatami? Na pewno nie jest łatwo, aczkolwiek trzeba się starać. Tak? Trzeba być dla siebie przyjaciółmi, a nie wrogami. Jak to zrobić? Dużo zaufania. Wiem, że ciężko w tych czasach, aczkolwiek trzeba się starać. A jak pana sąsiedzi odbierają to, jak pan głosował? No bo pewnie część z nich głosowała na kandydata. kandydata przeciwnego. Staramy się na ten temat nie rozmawiać, staramy się żyć tutaj w miejscowości jako przyjaciele, jako większa rodzina. Ja tego nie odczuwam za bardzo, ponieważ ja żyję w środku lasu, ja za bardzo nie mam żadnych sąsiadów. Większość znajomych, których ja mam, to głosowali podobnie do mnie, więc ja nie odczuwam za bardzo tego podziału tak w codziennym życiu. Musimy się nauczyć współpracować, tak? Nie da się inaczej nic zrobić, jeżeli nie nauczymy się współpracy. Jako państwo, no jesteśmy jednak jednym organem, więc... Ciągnęłaby pani rękę do zwolenników Karola Nawrockiego? No oczywiście, no nie odwrócę się od moich dziadków, no. Będą w stanie zwolennicy Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego w gminie Wiązowna podać sobie ręce i budować przyszłość? Nie sądzę. I jak tu pogodzić tych, co wierzą w zgodę i tych, co nie widzą na nią szans? Chciałem się pochwalić, że palimy grillka, znaczy taki kociołek z tego, co zostało ze wczoraj. No i fajnie, nie? A wybory mnie nie interesują. Osiem minut do godziny 19. Gdyby państwo na wakacje nad polskie morze zamierzali się wybrać, to planując podróż pociągami i przesiadki, trzeba dać sobie na nie więcej czasu. Mówiliśmy o dworcu w Koszalinie, w ciągłym remoncie, na którym gubią się nawet miejscowi. W Słupsku jest taka sama sytuacja, może nawet jeszcze gorsza. Ludzie też nie mogą trafić na swój pociąg. Rano dzisiaj żonę odprowadzałem z córką. Minęła mnie pani, która nie zdążyła właśnie na pociąg do Warszawy, bo też nie było oznakowania, nic kompletnie. Tutaj na tym Pomorzu Środkowym jest więcej takich kwiatków. 2 2 7 3 zawsze można dzwonić i ostrzegać innych słuchaczy przed takimi przypadkami, ale jeśli chodzi o dzisiejszą audycję popołudniową, no to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. W tle słychać Johna Frusciante, jak gra Going Inside. Kończą dzisiejszą audycję popołudniową. Dziękuję w imieniu całego zespołu. Elżbieta Malinowska, Paweł Turski, Daniel Leśniewski, Michał Matus. Do usłyszenia i dobrego wieczoru Państwu życzymy. Autopromocja. Włącz trójkę. Dlaczego nie mam pojęcia? Nowy cykl w trójce. Dla każdego i dla każdej, ale nie o wszystkich. No jestem właściwie dinozaurem, jakimś reliktem minionej epoki. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Włącz trójkę i rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8.45. Tego się nie da kupić za żadne pieniądze. Ale da się o tym opowiedzieć i to właśnie będziemy robić. Czekamy na Państwa historię, polecając adres mailowy róbcochcesz@polskieradio.pl. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Poradnik kupującego auta używane.